Die niet echt heel erg veel hits heeft gehad in Nederland, maar toch prachtige albums hebben gemaakt. Ja, want zo zit het. Texas, een van hun hits, dat dan weer wel. Say What You Want, uit 1997. En ze deden het dunnetjes over in 1998. Dat is ook wel weer apart. Twee keer in de hitparade terechtkomen in zo'n korte tijd. Nou ja, het is wat, hè. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Tja, verwondering alom. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik heb weer een hele stapel lekkere nummers voor je uitgekozen om je oren een beetje te verwennen. Dus dat komt helemaal goed. En we hebben een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, we hebben Jeroen van Gent op pad gestuurd. Hij ging de straat weer op. En hij vroeg aan u, voor wie zou u meer tijd willen nemen? Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Een gewetensvraag. Midas Dekkers heeft een column deze week. Die gaat over de baarmoeder. Tja, en het laatste onderwerp voor vandaag is... teken de petitie tegen kostendelersnorm. Dat heeft te maken met dat mensen minder uitkering krijgen, bij wijze van spreken. Niet alleen bij wijze van spreken, in werkelijkheid. Als ze mantelzorger zijn, bijvoorbeeld. Nou, je hoort daar straks over. Vooral wat het standpunt is van KBO, PCOB, de ouderenbond. Dat is allemaal in deze aflevering van De Late Avond. Uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Schrijvers hebben het vast heel druk gehad met dit nummer. Fairy Tale van Enya. Een sprookje natuurlijk. En de Young Rascals ervoor met Groovin' hier in de late avond. Tijd voor ons eerste onderwerp. Jeroen van Gent ging op straat. Ja, bezigheden zou ik moeten zeggen. Genoeg, ondanks de crisis waar we nu in zitten. We houden afstand, maar we zien elkaar vaker dan ooit. Of toch niet? Zou er nog een mogelijkheid bestaan om elkaar echt weer te zien, naar elkaar toe te groeien? Voor wie zou u nou meer tijd willen nemen zodra het weer kan? Jeroen van Gent vroeg het u op straat. Je neemt het je voor, vooral in een nieuw jaar. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, 2021. Maar voor wie zou u nou tijd willen nemen? Goedemiddag, meneer. Goedemiddag. Mag ik u soms wat vragen voor de radio? Heel kort. Voor wie zou u graag meer tijd nemen of maken? Gezin. Gezin. Ja. En dus ook, graag... we echt meer tijd maken. De ene keer werk ik van 6 uur 's morgens tot 2:30. Ja. En de andere keer van 7:30 tot 4. We hebben ook schoonmaak doe ik ook van 5 tot 9. Maar zit u überhaupt uw gezin nog wel? Dan? Jawel. Dat gelukkig wel. Oké. Kan ik niet zo verzinnen. Ik slaag er nu al wel genoeg in om de mensen die belangrijk zijn tijd te geven. Mijn ouders, familie. En, dus niet echt iets dat ik nou kan dat me te binnen schiet van die zou meer verdienen. Of, nee, weet ik niet zo goed het antwoord op. Nee, dat betekent eigenlijk dat u het goed doet, toch? Ja, ik heb het idee van wel. Bij definitie. Voor wie zou u meer tijd willen nemen? Ik, voor mijn gezin. Voor het gezin. Ja. Komt dat er nu nog niet van, ondanks de corona? Nee, het is toch nog steeds met je werk. Dus, ja? Dus als je aan mij vraagt van waar zou je dan de tijd voor nemen, is het wel mijn gezin. Ja. En ik denk wel dat we meer tijd nu inderdaad in corona voor elkaar hebben. Ja. Denk ik wel. Ja. Maar het zou altijd nog wel meer kunnen. We werken allebei fulltime en hebben eigen bedrijf dan. Dus dan ben je er heel veel tijd mee kwijt. Dus ja, zin. Ja, een beetje voor ingenomen over thuiswerken. Maar dat is het dan waarschijnlijk niet. Nee. Nee, kijk, zie je. Nee, dan is het, dan blijft het gewoon buitenshuis en aanpoten. Ondanks, wat zou ik zeggen, ondanks de slakkengang van de economie, lukt het u om bezig te zijn? Zeker. Ja, juist nog drukker geworden voor mij met de corona. Ja. Vandaar dat u zegt het gezin. Nou ja, ik heb een schoonmaakbedrijf dus en ik zit heel veel in de ziekenhuizen. Dus voor mij is het alleen maar meer geworden. Ja. Notabene in de ziekenhuizen, ja. Ja. Ja. Ja. Voor wie zou u nou meer tijd willen nemen? Of voor wie zou u tijd willen nemen, überhaupt? Voor het gezin. En in de coronatijd is het toch wel meer in orde natuurlijk. Dus omdat je natuurlijk ook meer thuis werkt. Nou, werken doen we meestal allemaal. Maar dus slaat altijd zo'n enorme tijd eigenlijk op de dag. Omdat je dus heel de dag weg bent en met reizen erbij. En nu ben je thuis aan het werk. Dus je hebt ook automatisch meer tijd. Ja. En dat is ook goed en fijn dat je dat kunt besteden aan mensen die ook om je heen zijn. Dus dat gaat goed? Dat gaat goed. Dat ligt op stoom. Voor wie zou u nog meer tijd willen nemen? Voor wie zou u meer tijd willen nemen? Sowieso mijn jongens. Ja, de kinderen. De kinderen? Ja. Die zitten allemaal een beetje in de stroom van het leven. Hè, je wordt meegegaan, je werk en de dagelijkse sleur. En als je dan zonder beperkingen mag denken, dan zou ik toch kiezen om wat meer spertime te hebben met kinderen. Ja, en dat goed voornemen voor dit jaar. Hoe gaat u het vormgeven? Heeft u concrete plannen eventueel? Nee, geen voornemens, want corona die pakt zijn ding natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Dus dat wordt moeilijk? Dat is moeilijk. En twee studerende kinderen, die trekken ook hun eigen plan. U heeft ze al een tijd niet gezien? Jawel, ze wonen gewoon bij ons thuis. Maar de een studeert op hoger niveau en de andere zit nog op de middelbare. Maar die hebben ook allebei hun eigen schema's. En, je leeft nu een beetje als varen langs elkaar heen. Ja. In zo'n gezin. Wel deze tijd. Met elkaar verweven, maar je hebt wel rekening te houden met elkaars planning. Juist. Met kleine kinderen is dat anders. Dus dan zou de vraag meer moeten zijn zo van hoe gaan we het op elkaar afstemmen? Hoe gaat u het op elkaar afstemmen tijd? Ja, precies. Ja. Dus voor dit jaar misschien. Dit jaar. Ja, laten we het gewoon open. Een kleine vakantie houden hopelijk. Dus sowieso altijd voor mijn kinderen. Dat is altijd zo. Als die bellen of er is iets of ik kan ze helpen met iets, dan ben ik altijd. Dus. Komt het er niet van? Ja, nou heel toevallig. Nu heb ik gelukkig wat meer tijd, dus dat komt goed uit. En dat kan van alles zijn. Hè. Wordt het toevallig opa en oma binnenkort, dus dan heeft het weer met dat soort dingetjes te maken. Hè. Een beetje kamertje opknappen en dat soort dingen. Maar sowieso, eigenlijk is die coronatijd een hele mooie tijd als je ernaar kijkt, zeg maar, met het contact met elkaar. Ja. Want de bubbel is klein en je hebt dus veel contact, dus dat maakt het wel mooi. En intensief misschien? En intensief, ja. Het is, dat is ook mooi. Dus er zit ook een mooie kant aan. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos. Tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt,

eine schöne Sonntagmorgen. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Ik word altijd heel erg gelukkig van dit soort muziek. Jij ook? Wel te hopen. Harold Melvin en de Blue Notes. If You Don't Know Me By Now. En G. Reinders ervoor met bluesmuziek. Straks gaan we aan de slag met een laatste onderwerp voor deze avond. We gaan het dan hebben over teken de petitie tegen kostendelersnorm. Hoe zit dat? Dat hoor je zo meteen na Total Touch en One Moment Your Mind. Sweet. Wij gaan praten over de kostendelersnorm en wat dat is. Ga ik vragen aan Gustav Willems. Ze is in de uitzending namens de seniororganisatie KBO-PCOB. Gustav, welkom. Hallo. Kostendelersnorm, wat bedoelen jullie daar nou mee? Nou, wij bedoelen daar niet zo heel veel mee. Maar de wetgever bedoelt daarmee dat het moment dat je samenwoont in een huis met volwassenen die niet je partner zijn, dan deel je in de kosten van het samenwonen en dat heeft gevolgen voor een bijstandsuitkering. Dus dan moeten de kosten worden verdeeld zeg maar over alle meerderjarigen die wonen in het huishouden van het huishouden en dan krijg je korting op je bijstand. Oh ja, en daar willen jullie eigenlijk vanaf? Ja, daar willen we vanaf. En waarom? Voor senioren geldt, de meeste hebben natuurlijk een volledig AOW. Sommige mensen hebben dat niet. Die hebben een gedeeltelijk AOW. En dat wordt bijgevuld met de AIO. En dat is een zeg maar, soort van bijstandsuitkering waardoor je een volledig AOW krijgt. Maar woon je dus in huis met meerdere volwassenen, dan wordt op die AIO wordt gekort omdat het een bijstandsuitkering is. En dan kom je in de onwettelijke situatie dat, ja, dat er gewoon te weinig inkomsten zijn om de kosten van het huishouden draaiende te houden. Maar is het niet voor niets gedaan dat als mensen samenwonen dat ze wat minder nodig hebben, minder kosten hebben? Of zie ik dat verkeerd? Nou ja, wat het is, is er vaak, zeker als er niet een relatie is als van een partner, dat niet alle kosten gedeeld kunnen worden. Hè? Dus bijvoorbeeld, ben je partner van elkaar, dan kun je de zorgkosten delen. Maar ben je geen partner van elkaar, dan kan dat niet. Ja, ja. Dus dan kom je daar in een probleem. En ja, en dat leidt dus tot armoede. Maar het kan ook bijvoorbeeld zo zijn, stel je bent 65, maar je partner is nog jonger en werkt niet. En die telt wel mee als inwonende. Mm-hmm. En dan kun je dus ook gekort worden. Ja, ja, en dat willen jullie dus weg hebben in de komende tijd. Want het is natuurlijk een regeling die er nu is, maar die moet dan vervallen. Ja, die moet eigenlijk gewoon helemaal vervallen. Dus in het verleden gelde deze kostendelersnorm eigenlijk voor alle AOW'ers. Hè? Dus ook gewoon mensen die een volledig AOW hadden. Dat hebben we succesvol van de tafel afgekregen. Mm-hmm. Dus nu geldt het eigenlijk nog voor een beperkte groep. Maar, weet je, nu met de huidige economische situatie dreigt deze kostendelersnorm ook weer voor alle AOW's op tafel te komen in de volgende kabinetsonderhandelingen. En dat vinden we een onwijs onwenselijke situatie. Mm-hmm. Dus we willen nu heel graag dit van tafel. Zodat we ook meer zekerheid heb je natuurlijk nooit. Maar een betere uitgangspositie hebben om het überhaupt niet meer op tafel te krijgen. Ook niet voor andere groepen. Ja, dat is tussen nu en 17 maart lobbyen. Ja. Bij alle politieke partijen. Ja, en we hebben daar ook een... Ja, zeker. En we hebben daar ook een petitie voor opgezet. Voor die mensen kunnen tekenen als ze daar tegen zijn. En dat hebben we niet alleen gedaan hoor. Dat hebben we met heel veel andere organisaties gedaan. Waaronder het FNV. Ja. En het moment dat veel mensen die petitie tekenen. Dan hebben wij natuurlijk ook een krachtigere stem richting Den Haag. Ja, dus iedereen kan die petitie tekenen. Ja, daar komt het op neer. Ja. Hoe moeten ze dat doen? Nou, ze kunnen naar onze website gaan en daar staat de petitie in een nieuwsbericht. Daar kun je op klikken en dan kun je daar de petitie tekenen. Ja, ja. En hij moet niet weer via de achterdeur ook binnenkomen via een andere manier. Maar goed, dat is weer een verhaal dat voor de politiek is die na 17 maart weer de zaken moet regelen. Ja, ja, zeker. Ja. De petitie tekenen kan via de website? Ja, kan via de website. kbo-pcob.nl. En dan kunnen mensen daar tegen zijn, tegen die kostendelersnorm, dat in ieder geval van tafel gaat. Dat is jullie doel. Dat is ons doel, ja. Zeker. Het is duidelijk. Mensen moeten ook maar even op je website kijken. Ik denk dat er ook wel wat over die kostendelersregeling op de website staat bij jullie. Ja, zeker. Ja. Zeker, ja. Er staat helemaal uitgelegd wat het precies is. We hebben daar al verschillende keren ook opinieartikelen en zo over geschreven. Dus kunnen mensen allemaal nalezen. Mm-hmm. Dan zijn ze volledig op de hoogte. Prima. Dankjewel, Gusta Willems namens seniororganisatie KBO-PCOB over de kostendelersnorm waar de petitie voor getekend kan worden. Heel veel succes daarmee en dank voor het gesprek. Ja, bedankt. Touch me in the morning. Then just walk away. We don't have tomorrow, but we had yesterday. Yeah. prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond. True love smile, she may come, I know not when. When she does, I'll lose, so baby, until then, lock me away. And don't allow the day here inside, where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. She does, I know, so baby, until then, lock me away. And don't allow the day here inside where I hide. Een prachtige van Peter A. Gordon aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. En daarvoor Diane Ross, Touch Me in the Morning. Hey, dankjewel voor je gezelschap weer deze keer bij deze late avond. Maandag is er weer een. Dan zit hier Harry Kuipers wederom met lekkere muziek. En natuurlijk, leuke onderwerpen. Dus blijf luisteren naar je lokale omroep. Dan kom je ons vanzelf weer tegen. Tot sluit van de show begin Clark en Hillman en Backstage Pass. En ik raad je aan, als je zo meteen nog even tijd hebt om onze website te bezoeken, www.lateavond.nl, en onze socials te bezoeken, want daar vind je alle informatie over onze show. Iedere dag weer. Welterusten, dat wil ik je nog even wensen. Als je zo meteen gaat slapen, mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk vanzelfsprekend ouderwets een goede wacht.